te mai vreau în viața mea. Am suferit și mi-e de ajuns din vina ta. Azi nu regret și nu mai vreau să pot ierta. Greșeala ta e vina ta. Eu nu mai vreau, nu te mai vreau în viața mea. Am suferit și mi-e de ajuns din vina ta. Azi nu regret și nu mai vreau să pot ierta. E vina ta, greșeala ta. Ce tu mi-ai greșit iar acum îmi plânge în mine sufletul. N-ai văzut că pentru tine orice în lume aș fi făcut. Dar ochii tăi priveau pe altcineva. De ce nu-mi dădeam seama? Pentru tot ce-ai făcut și câte ți-am îndurat. Dar Dumnezeu ține la mine și poate mâine va.